إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نينو إيمان لازم اليوم يقسان ينوني كانوا يلا رجب نينو إيمان تعريف يا إيمان شرعا Nasima hiyo imekusanya nuni tano. Nutqu. Nutqu bil lisan. Ha? Wa amali. Al-iman bil qalbi wal lisan. Wa amali. وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان تعريف يا إيماني لغة تعريف يا كلو الإقرار أهل السنة والجماعة نتكيد إيمان نين نين أهل السنة والجماعة نتكيد إيمان نين يعني نتكيد بيب إيمان يعني موجة فانا نقشوك إيمان نزيد نقشوك نجين ولا نكفر صاحبه لا الإيمان يزيد وينقص أها لنجينا كما صلى الإيمان لا أو صار لكنا المكابي بعد أو الظهر لليل إيمان يسيطنا سنة إيمان النين صار صار إيمان النين يكتا أهل السنة ويتأكيد إيمان النين قول وعمل بس هذا أبو صريح لك وقت إيماني قولي نعم إيماني عمل لازم ويتأمك قولي من فيل فيل لازم ويتند وفيتند ديو إيمان تلسيما كنا مخالفون ونوبينغ صلى الله إيمان واتوانغار ما كنت مانغار ما تاتو فما كنت يمبونا فينغانا تعريفه وقام بالإيمان قول وعمل قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم tumeingia kipengele kingine tutazungumzia kuamini kila yale aliyoyazungumza mtume alayhi salatu wasalam al-iman bi kulli ma akhbara bihi ar-rasul kuamini kila alilolikhabarisha na kulizungumza kwalo mtume alayhi salatu wasalam qala rahimahullahu ta'ala ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم نواجبك وميني كلا أدلو لسيما متوم عليه الصلاة والسلام نواجب وصح به النقل أو صح به النقل نا إمي بكليوة وإسنادي إليك وسهيه وصح به النقل عنه كتوفاك متوم عليه الصلاة والسلام nipokelewa kwake isnadi iliyokuwa sahihi fima shahadnahu ni wajibu kuyaamini fima shahadnahu yale ambayo tumeyashuhudia au ghaba anna au yale ambayo hatujayashuhudia tunatakiwa tuyaamini midhari mtume ameyasema sawa sawa tumeyaona au hatujayaona na'lamu annahu haqqun wa sidiqun tunafahamu na tunajua kwamba hayo aliyoeleza mtume عليه الصلاة والسلام ni kweli na ni haki ni haki na ukweli. Wasawaun fi dhalika ma aqilnahu wa jahilnahu, wasawaun fi dhalik, sawasawa katika hayo ambayo ameeleza mtume, ma aqilnahu tunayafahamu kiakili, wa jahilnahu na hatuyafahamu, tunatakiwa si tuyaamini. Sawasawa tunayajua kiakili au sawasawa tuyajui kiakili. Walam natali ala haqiqatin ma'nahu, na wala hatuja pekua pekua kujua ukweli wa maana yake. Walam natali, na wala hatuja pekua pekua ala haqiqati ma'nahu, juu ya ukweli wa maana yake. Tunatakiwa tuamini. Mithl, mfano wa yale ambayo sisi hatuja pekua maana yake na yale ambayo ghaba anna, mithlu hadithu al-Isra wal-Mi'raj, mfano wa hadithi na tukio أو مفان وتكيلا الإسراء والمعراج. وكان يقظة لا منام تكيلا إسراء والمعراج أهل السنة تكيوا اليمين نكيلا مسلمة تكيوا أمين كما رمتكيا سوا سوا ليو ينجي أكليني سوا سوا لينجي أكليني وتكيوا أمين كما متوم عليه الصلاة والسلام أسرى إلى بيت المقدس هل تنبيه فوقت وسيكم بك بيت المقدس ثم عرج به الى سماء الاعلى كشم تم عليه الصلاه والسلام akapandishwa mpaka katika mbingu za juu. Tunatakiwa tuamini hilo kama lilitendeka ndani ya usiku mmoja. Wa kana yaqdatan la manama, na ilikuwa Isra wal Mi'raj, hali ya kuwa mtume yaqdatan ameamka, kwa maana anafahamu kinachofanyika. Wala manama, la manama sio kindoto ndoto tu, sio swala la ndoto, la yaqdatan ameamka anafahamu na anajua kwamba hapa anakwenda wapi, anafanya nini. Natakiwa tuamini. Fa inna quraishan ankaratuhu wa akbaratuhu, kwa hakika makuraishi ankaratuhu, walilikanusha hilo. Haiwezekani mtu akatoka Makkah akaenda Baitul Maqdis halafu wakati Baitul Maqdis huo huo atoke hapo apande juu, wakati sisi kutoka hapa Makkah mpaka Baitul Maqdis tunatumia muda wa mwezi. Lakini yeye atuambie tu usiku wa leo leo amekwenda mpaka Baitul Maqdis alafu akapanda juu, la hasha. Ankaratuhu, walilikanusha, wa akbaratuhu, na wakalifanya hilo ni jambo kubwa kulikweli, haliwezekani kabisa. Walam nunkir, walam tunkir almanamat, na wala vile vile wao hawakukanusha almanamat, walam tunkir almanamat, kuna ndoto. Qala rahimahullahu ta'ala, ومن ذلك نميونغوني الي امبا يميلزيا متوم عليه الصلاه والسلام ان ملك الموت حقيقه يا ملك الموت ملك الموت ndio jina halisi ndio limekuja ndani ya Qur'an lakini kusema kwamba ملك الموت anaitwa Isra anaitwaje Israeli hadha lam yathbut hi qawli hayathbiti hakuna malaika malaika mtu wa roho anaitwa Israeli a hilo ni taifa la wana Israeli hilo ni taifa la wana Israeli lakini malaika ambaye ni mtu wa roho anaitwa malakul maut na ndio Qur'ani imemtaja kwa jina hilo. Wa min dhalika, na miongoni mwa wale alioelezea mtume, anna malakal maut, hakika malakul maut lamma jaa ila Musa alayhi salatu wasalam, malakul maut alipomjia Musa alayhi salatu wasalam, liyaqbid ruhahu, ili aweze kuitoa roho yake, latamahu Musa alayhi salatu wasalam, alimpiga kofi, faqaffa aynahu, akamjeruhi na kumtoboa jicho lake. Na kama huwa alimpiga, faqaffa aynahu, akawa amemjeruhi na kumtoboa jicho lake. Farajaa ila rabbihi, malaika huyo akarejea kwa mola wake, faradda alayhi aynahu, Allah subhanahu akamrejeshia yule malaika jicho lake. Tunatakiwa tuamini hivyo bila kuuliza imekuwaje, ilikuwaje, la hasha. Qala sharihu rahimahullahu ta'ala, amesema sharihu Sheikh Uthaymeen, as-sam'iyyat, as-sam'iyyat kwa maana ni usikivu, as-sam'iyyat min as-sam'i, kusikia, kwa maana nakusudia hapa yale ambayo yamesikiwa kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam. As-sam'iyyat nini maana as-sam'iyyat? Nasema kullu ma thabata bis-sam'i, kila yale ambayo yamethibiti kwa njia ya kisheria, walam yakun lil-aql fiha madkhal, na akili haikuwa na sehemu ya kuingilia. As-sam'iyat kullu ma thabata bis-sam'i, ni kila iliyothibiti kwa kusikia. Nini maana hayo maneno? Ai bi tariqi shar'i, yamethibiti kwa njia ya kisheria, walam yakun lil-aql fiha madkhal, na akili haikuwa katika hayo ambayo imeambiwa ina sehemu ya kupenya na kuingiza mambo yake. وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نكيل للثبيت كتوكمتم عليه الصلاة والسلام من أخبار يقول ما خباري فهي حق إذو خباري سكويلي يجب تصديقه نواجب كزكباري نكز صديقيشا سواء شاهدناه سواء سواء إذو خباري نهايو ما تكيو أمبايو كايلزي أمتومي تومي أشهدية بحواسنا وما هسيو يتو au ghaba anna au hatujashuhudia tunatakiwa tuyaseme kwamba ni maneno ya haki na ni ya kweli wa sawaun adraknahu biuqulina na sawa sawa hayo ambayo mtume alayhi salatu wasallam ametuelezea yanadirikika kiakili zetu akili yetu inayadiriki na kuyapata kwamba ni kweli hii liko sawa hii kweli akili inaingia sawa sawa tuwe akili zetu imeadiriki hayo am lam nudrikhu au akili zetu haijadiriki tunatakiwa tuyaamini na yako mengi sana ambayo mtume alayhi salatu wasallam ameeleza na kutuambia sisi waislamu yale mambo kweli ukiangalia kiupevu kabisa na uwerevu unaona akili inakataa ni mambo ambayo kiupevu ukiangalia kisawa sawa unaona kama inakataa lakini kwa sababu ni uislamu tunatakiwa tuamini hivyo hivyo sawa sawa umeadiriki kiakili au akili haijadiriki لقوله تعالى كو شهيد وقول يا الله إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا حقيقة سيسو تنكوبلك ويوكو كويلي كميساكو حقي بشيرا هل يكو بشيريا واتو مامو يا خيري كمبو كيفان يهيفي بانا كنا جنة وكيفان يهيفي كنا مليكو هايا ديو منا بشارة ونذيرا نبيلي بيلي نمونياجي إبن متومي لكو نمونياجي كمانا نمانبيا متو كيفان يهيفي بانا كنا موتو بانا وكيفان يهيفي بانا هلو نذنبي هلو نذيرا ولا تسأل عن اصحاب الجحيم ولا وهمتومه هتوulizwa kunako watu wa motoni waqad dhakara almuallif min dhalika umuran kahal tangulia hapo yote muallif rahimahullahu ta'ala katika yale ambayo tunatakiwa tuyakubali ameeleza mtume ameyataja mambo mengi sana au mambo wa min dhalika waqad dhakara almuallif umuran min dhalika umuran katika swala kama mtume yale ambayo ameelezea ameeleza kuna mambo ambayo muallif kwenye hii haya hii pasaji yake ndogo kuna mambo kayataja al-amru al-awwal jambo la kwanza ambalo tunatakiwa sisi tuliamini amelelezea mtume alayhi salatu wasalam na muallif ameliashiria al-isra wal mi'raj ni swala la al-isra wal mi'raj طيب mathalan tunasema kwa mfano kama mtu kutoka hapa na baskeli au na farasi kutoka hapa mpaka Makkah kwa farasi tu au ngamia aweza kuchukua kama miezi au mwezi na tujalie hivyo halafu naamka asubuhi wamsikia shehe au ustazi anakuambia bwana jana bwana nimeenda Makkah na nimerudi yani kwa mazingira yako utaona huyu shehe ni mchawi huyu ni mchawi mganga mkubwa kulikweli akili yenyewe nakataa sasa haya anayasema haya au amekuletea habari hii ni mtu wa kawaida kama sisi kwa maana kwamba ni mtu ambaye tushamzoea ni mtu wetu wa jamii yetu tunamfahamu huyu bwana ni mmoja lakini hadha rasulul karim alayhi salatu wasalamu atammu taslim mtume alayhi salatu wasalamu anakuambia habari hiyo kwa hiyo kwa kuwa huyo ni mtume wa Allah amekuja kutubashiria na kutuonya hatuna kwetu sisi kuwa na hiari wala kusema kwamba akilini aliingii tunatakiwa tuamini katika hayo mambo ni al-Isra wal Mi'raj. Kutoka Makkah paka Palestina ni muda wa mwezi mzima kwenda na farasi au punda au ngamia. Mwezi mzima alikuwa anakwenda Waarabu. Mtume alayhi salatu wasallam usiku mmoja kaenda paka Palestina. Na amefika pale pia Palestina Baitul Maqdis akaswali na akaenda juu mbinguni. Kufika mbinguni akachukua swala akapiwa swala akarudi alafu akaja tena pale Makkah. Asubuhi anawaambia watu sema leo kwa mtume Muhammad leo bwana huyu uchawi sasa umepevuka. Yaani kama ni uchawi tulikuwa tunasema ni bwana ni mchawi leo hii kauzidisha. Wakaanza kuitana makureshi. Njoni mumsikie huyu bwana. Akiwemo ndugu yake Abu Lahab. Njoni mumsikie huyu anachokizungumza leo. Atuambia ameenda huko. Kweli? Lakini Abu Bakari Siddiq radhiallahu anhu walihadha summi ya Siddiq. Pale pale kwa kuwa ni maneno yameyatamka mtume alayhi salatu wasallam akamkubali pale. صديق هذه الامه الاسراء لغه نني معنى الاسراء لغه كلغه العرب نينو اسراء لنا معنى gani نينو الاسراء نسمى السير بالشخص ليلا ni kutembea na mtu usiku au kutembea kwa mtu usiku, mtu kutembea usiku. Waqila bi ma'na sara, na imesemwa maana yake ni sara. Wa shar'an, na maana shar'an sayru jibril bin nabiy alayhi salatu wa salam, ni kumtembeza usiku jibril mtume alayhi salatu wa salam. Min makkata, kumtoa mtume makka ila baitil maqdisi, kumpeleka katika baitil maqdis. Inaitwa isra, ni jibril kumtembeza wakati wa usiku mtume, kumtoa makka kumpeleka baitil maqdis, ndio maana al isra. Ukisema na hichi ni kisa cha isra miraji, isra maana yake ni kutembezwa mtume wakati wa usiku kutoka makka paka baitil maqdis. Ushahidi wa hilo kwamba ni maana yake hiyo liqaulihi ta'ala wa qawli ya Allah subhanahu sema subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa. Utakashifu ni yule ambaye aliyemtembeza usiku mja wake laylan min al-masjid al-haram, kutoka masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, kwenda katika masjid al-aqsa bayt al-maqdis. Subhanalladhi asra bi'abdihi wal mi'raj, hiyo ni maana isra, ni kutembea usiku, ndio maana isra lughatan. Ama kisheria ni jibril kumtembeza mtume kutoka Makkah kwenda Madina kwenda baitul maqdis, na ushahidi wa hilo ni suratul isra yenyewe. Wal mi'raj, na maana al mi'raj lughatan, ki lugha, al alatu allati yu'raju biha, ni kile kifaa ambacho wapandia kwacho, ni kile kifaa allati ambacho kwamba yu'raju biha wapandia kwacho. وهي المصعد او المصعد او المصعد ناتو ني ليتو المصعد كيبانديو وشرعا نكشريا نيني معنى المعراج في لغه ني كيله كفا كينachotumika kupandia المصعد انا اسمع وشرعا نكشريا سل السلم الذي عرج به رسول الله ني زيله غازي ambazo mtume عليه الصلاه والسلام alipandishwa kwazo. السلم الذي عرج به صلى الله عليه وسلم من الارض kutoka ardhini ila samaa mpaka mbinguni ndio inaitwa al-mi'raj, ni ile ngazi aliyopandishiwa mtume kutokea ardhini kwenda mbinguni. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na ushahidi wa hilo ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, min al-ardh ila samaa wan najmi idha hawa, anaapia Allah kuna kunyota idha hawa, pidi zinapokuwa zimeghibu zimepotea. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, hajapotea wala hajamili ndugu yenu. Sahibukum, hajapotea ndugu yenu, kwa maana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ghawa, na wala hajatoka kwenye uongofu. Wa ma ghawa wa ma kharaja min al-irshad. Wakadhalika qawluhu ta'ala laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra, alipopandishwa kule juu mtume alayhi salatu wasallam, laqad ra'a, kwa hakika aliona mtume alayhi salatu wasallam, min ayati rabbihi al-kubra, miongoni mwa alama za mola wake kubwa, kama vile mtume alayhi salatu wasallam aliona kule janna, aliona nar, aliona pepo, aliona moto. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, kwa maana yale ambayo anayowaambieni kwamba yeye amepanda kutoka baitul maqdis kwenda juu, huyu sio mtu ambaye ni amepotea, sio mtu ambaye ni muongo, sio mtu ambaye anazungumza mambo ambayo hayana uongofu ndani yake. La, ma dhalla sahibukum wama ghawa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi, kwa maana ni maneno ya kweli nayowaambieni. Na ushahidi mwingine akasema laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra, alipofika huko juu, kwa maana alipandishwa huko juu, ameziona alama za mola wake tena kubwa kubwa, kama vile janna wan nar wa ghairi dhalik. Kana fi laylatin wahida inda al-jumhur, anasema sasa swala la isra na swala la mi'raj, kana vilikuwa vyote viwili hivyo, fi laylatin wahida, katika usiku mmoja, kutoka Makkah mpaka baitul maqdis, baitul maqdis mpaka juu ya mbingu, vitendo hivi viwili hivi vilikuwa katika usiku mmoja, inda al-jumhur, na hii ni kauli mbele ya jumhur. Walil ulama ikhilafun, na wanawachuoni kuna kwa mambo hayo na khilaf, mata kanat, khilafu yenyewe inaanzia ilikuwa kipindi gani, mata kanat, ilikuwa ni kipindi gani, swala la mtume kutoka Makkah kwenda Baitul Maqdis ilikuwa ni kipindi gani. Khilaf fayurwa bi sanadin munqati', tupokelewa kwa isnadi ambayo imekatika, an ibn Abbas wa Jabir radiyallahu anhum, kutoka kwa ibn Abbas na Jabir Allah waridhie annaha lailata thnaini athani ashara min rabi'il awwal. Napokelewa riwaya kwa Ibn Abbas na Jabir ambao ni ndani yake isnadi yake ni munqati, imekatika, kwamba annaha hakika hiyo Isra wal Mi'raj ilikuwa ni lailata al-ithnain, ni usiku wa Jumatatu, athani ashar, siku ya 12 min Rabi'il Awwal, mwezi wa Rabi'il Awwal. Walam yu'ayyina as-sana, Ibn Abbas na Jabir hawaja'ainisha wala kusema kwamba mwaka ulikuwa ni mwaka fulani, hawaja'ainisha hivyo. Warawahu Ibn Abi Shaybah, na hadithi hiyo imepokea al-Imam Abi Shaybah. Wa yurwa, ya kwanza yurwa, na ya pili tena yurwa, imepokelewa. Wa yurwa an Zuhri wa Urwa, imepokelewa tena kwa Zuhri na Urwa, annaha, kwamba hakika hiyo Isra wal Mi'raj, qabla al-hijrati bisana, ilitokea kabla ya hijra kwa mwaka mmoja. Rawahu al-Baihaqi, imepokea Imam al-Baihaqi. Fatakunu, basi itakuwa sasa fi Rabi'il Awwal, itakuwa hapo katika Rabi'il Awwal, mwezi Rabi'il Awwal. Walam yu'ayyina al-laylata, al-Imam Zuhri na Urwa hawajaainisha ilikuwa ni siku gani, usiku gani, Jumatano, Jumapili, Jumatatu, hawajaainisha. Waqala Ibn Sa'd wa ghayri, na kauli hii ameitamka vile vile Ibn Sa'd na mwingineo. Wajazama bihi an-Nawawi, na ameikatisha kabisa, ameikata kabisa, kwa maana kuiwafiki kabisa al-Imam an-Nawawi. Wa yurwa an as-Suddi, na inapokelewa an as-Suddi, tayeb, yeye haina shadda. Wa yurwa an as-Suddi, nimepokelewa kutoka kwa as-Suddi, annaha qabla al-hijra bi sanatin 10 bi 16 shahran, bi 16 shahran, na imepokelewa kutoka kwa as-Suddi kwamba ilikuwa ni kabla ya kuhama mtume kwa miezi 16, kwa miezi 16. Rawahu al-Hakim, rawahu al-Hakim. Fatakunu fi dhil-qi'da, kwa kauli hiyo sasa maana itakuwa Isra wal Mi'raj ilikuwa katika mwezi wa Dhulqa'da, wa qila, na imesemwa vile vile, kabla al-hijrati bi 3 sinin, itokea kabla ya hijra kwa miaka 3, wa qila, na imesemwa vile vile, bi 5 sin, kwa miaka 5, wa qila bi 6 sin, kabla ya miaka 6, wa qila bi 5 sin, wa qila bi 6 sin, riwayat kathira. Tayyib, khulasa ya hizo riwaya zote ni kwamba wa kullun, na zote hizo riwaya, wa kulluha, na zote hizo riwaya, la dalila, hazina dalili, walladhi alayhi ahlu tahqiq, na kauli ambayo wameshikilia muhaqiqun, walladhi alayhi ahlu tahqiq, أن ذلك كان بعد البعثة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قولي أنبأي أنا محققون ويكو حقيقي نكوان با أن ذلك كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليكو هيلي لكو فاندا أو لكونا إسراء معراج نقبل متومها يفوى وتومة وما أنا قبل الهجرة حتى قبل أن يمتوم عليه الصلاة والسلام هجفانيا هجرة. Hiyo ndo kauli ambayo wanayo muhakikun. Lakini tarehe ngapi, siku ngapi, siku gani, hilo halijulikani. Riwaya zimekuja nyingi tofauti tofauti, na zote ukiziona mapokezi yake yanakuwa kidogo na uzito. Wayurwa, wayurwa. Tayib, wa kana yaqbatan la manama, na suala la Isra wal Mi'raj lilikuwa ni yaqbatan la manama, sio alikuwa kwenye ndoto ndoto tu amelala anaona anakwenda anapelekwa na wote anapelekwa, la bali yaqbatan, yuko macho kabisa hivi anaona. Lianna quraishan akbaratuhu wa ankaratuhu, kwa sababu makureishi, ingekuwa manaman, ingekuwa ni jambo hili ni manaman, wasingalikanusha. Lakini kwa sababu ni kweli ni jambo hili ni yaqbatan, mtume limempata hali ya kuwa yuko macho, makureishi kwa sababu hiyo ankaratu, walilikanusha kabisa. Alipokuja kuwahabarisha walilikanusha, na wakalifanya ni jambo adhim jiddan, jambo kabiri. Walau kana manaman, lau jambo hilo la mtume kwenda Isra wa Mi'raj lingekuwa ni jambo la ndotoni, lam tunkirhu, wasingalikanusha makureishi. Liannaha la tunkaru almanamat, kwa sababu wasingalikanusha. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndoto hazikanushwi, ndoto hazikanushwi. Kwa hiyo wasingemkanusha Makureishi. Wa qiswatuhu, na kisa ambacho muallifu amekiweka hapo kwenye kitabu chake, kwenye matini yake, anna Jibril alayhi salatu wasalam amarahu Allah an yasra bin nabiy alayhi salatu wasalam. Wa qiswatuhu, na kisa chenyewe, tayeb, ni kisa cha Isra Mi'raj. Anna Jibril, hakika Jibril amalahu Allah, Allah alimwamrisha Jibril an yasri bin nabiy alayhi salatu wasalam, amtembeze usiku mtume alayhi salatu wasalam ila baitul maqdis, kwenda katika baitul maqdis, ala al-buraqi, juu ya farasi ambayo ni buraq, thumma ya'ruju bihi ila samawati al-ula, kisha apande naye mpaka katika mbingu za juu, sama mbingu baada ya mbingu, mbingu baada ya mbingu, hatta balagha makanan, mpaka walipofikia sehemu fulani, sami'a fihi sarif al-aqlam, akasikia Jibril alayhi salatu wasalam katika hiyo sehemu alipofika, akasikia swarifu al-aqlam, sauti za uandishi za kalamu, kalamu ikiwa inaandika na sauti yake ikiwa inaandika. Kwa Jibril akasikia ile swarifu al-aqlam, wa farada Allahu alayhi salawatu al-khams, sehemu hiyo Jibril alirudi, sehemu hiyo Jibril alirudi, hakuweza kuendelea huko. Sasa akabakia mtume alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu akamfaradhishia juu yake swala tano, watala ala aljannati wan nar, tuma alayhi salatu wasalam alitembea na kuiona, akaona pepo na moto, watasala bil anbiyai, na akawasiliana na kuungana na manabii alkiram watukufu, wasalla bihim imaman, na akawaswalisha mtume alayhi salatu wasalam hali ya kuwa ni imam, thumma rajaa ila makkata, kisha baada ya kufanya hayo yote kwa urefu wake mtume akarejea Makka, fahaddatha an-nasa bima raa, akawaelezea watu yale ambayo wameyaona huko, fakadhabahu alkafirun, makafiri wakamkadhibisha wakampinga, wasaddaqa bihi almu'minun, na wakamsadiki na kumkubalia waumini, wataraddada fihi akharun, na wakapata taraddud, kwa maana kwamba kutokuwa na maamuzi, upo kati kwa kati, mataraddud, ukubali uungane makafiri, uungane na wakweli, au ukatae uungane na makafiri, taraddud. Wataraddada fihi akharun, wengine nao wakawa katika swala kama hilo au jambo kama hilo, kwa wakapatikana kundi mawili. Tayib, malizie ile jambo. Al-amru thani, ambao ndio muallif amenitamka hapa katika matini yake, kuna kwa habari ya malakul mauti kumjia Musa alayhi salatu wasalam. Al-amru thani, jambo la pili, majiu, ujaji malakil maut ila Musa, ujaji wa malaika au mtu wa roho, majiu malakul maut ila Musa, ujaji wa malakul maut kwa Musa alayhi salatu wasalam, kama tulivyosema, lam yathbut, haijathibiti kwamba malaika mtu wa roho anaitwa Israeli, haijathibiti. Israeli ni taifa ambalo wanaishi Mayahudi, kwa hiyo hakuna malaika mtu wa roho anaitwa Israeli, bali malaika mtu wa roho anaitwa malakul mauti. Anasema sajaa malakul mauti bi suratin insan, Sheikh anasema malakul mauti alimuijia Musa alayhi salatu wasalam katika sura ya wanadamu, kaja kama binadamu, ila nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam, kumwendea nabii wa Allah Musa, liyaqbidha ruhahu, ili aichukue roho yake, falatamahu Musa alayhi salatu wasalam akampiga, faqaffa aynahu, akawa mjeruhi na kumtoboa jicho lake, faraja al-malak ila Allah, malaika yule akarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala, na akasema huyo malaika, arsaltani ila abdin la yuridu al-mauta, umenipeleka mimi na kunituma kwa mtu ambaye hataki kufa, faradda Allah alayhi aynahu, Allah subhanahu cha kwanza kabisa akamrejeshea jicho lake, wa qala, kisha Allah akasema irji' ilayhi, rejea kwake, irji' ilayhi wa qul lahu, na umwambie, yadha yadahu ala matni thawrin, nenda mrejee huyo Musa, nenda kwa Musa, alafu mwambie aweke mkono wake juu ya mgongo wa ng'ombe dume, thawrun ni ng'ombe ile kubwa dume, kwa hiyo aweke mkono wake juu ya mgongo wa nani, wa ng'ombe, falahu bima ghatta, atakuwa naye sasa kwa kile ambacho amefunika juu yake, yadahu, kwa mkono wake, bikulli sha'ratin sana, kwa kila unywele mmoja ana mwaka, uyafunike pale. Kwa zile nywele zote ambazo kazifunika kwa mkono wake, kila nywele pale ni mwaka mmoja, kila nywele mwaka mmoja, kila nywele mwaka mmoja, kila unyoya mwaka mmoja. Falahu bima ghatta, atakuwa naye kwa kile ambacho amefunika yadahu kwa mkono wake, bikulli sha'ratin sana, kwa kila unywele mmoja mwaka mmoja. Faqala Musa, Musa akasema baada ya kuja na malaika, thumma ma, tayib, ndio kwamba kila unywele nitaishi mwaka mmoja, kwa hiyo ni hesabu kama vile vinyoa vile viko laki moja, maana mimi nitaishi miaka laki moja, tujalie hivi. Haya, tayib, thumma madha, kisha baada ya hapo nini tena? Qala, akasema thumma almaut, kisha nakufa. Qala, basi Musa akasema falan, wakati sasa umefika. Fasala Allahu an yudniyahu min al-ardh al-muqaddasa, Musa alayhi salatu wasalam akamwomba Mola wake amkurubishe kwenye ardhi iliyokuwa tukufu, ramiyatan hajar, umbali wa kurusha jiwe amkurubishe. Fasala Allah an yudniyahu min al-ardh al-muqaddasati ramiyatan hajar, amkurubishe katika ardhi ambayo ni tukufu kwa umbali wa kurusha jiwe. Na hili wanasema ahlul ilmi huwa masafatu ramiyatal hajar, nao ni masafa ya umbali wa kurusha jiwe. Faqalu wal hikmatu min dhalika li alla yashtahira qabra Musa, nasema wachuoni, kwa nini Musa ameomba hivyo? Ili li alla yashtahira qabra Musa, ili atakapokuja kufishwa kaburi lake lisije kawa mashuhuri likawa linajulikana, ili kaburi lake lisije likawa mashuhuri najulikana. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema falau kuntu thamma la araitukum qabrahu, ningekuwa huko, lau mimi ningekuwa huko, thamma huko alipofishwa Musa, la araitukum qabrahu ila janibi at-tariq, ningekuonesheni kaburi lake Musa, ila janibi at-tariq, ambalo kaburi lake liko pembezoni mwa barabara, inda al-kathib al-ahmar, mbele ya al-kathib. Kathib ni ar-ramlu, ar-ramlu malaki ni ile ule mlima wa mchanga ambao umejirundika sehemu moja, yani kama vile unavyoona upepo ukija jangwani, kuna upepo, kuna mchanga, vumbi linakuwa linahamishwa, lile vumbi linakwenda linakwenda mahala fulani, linajirundika sehemu moja, hiyo inaitwa al-kathib. Kwa hiyo inda al-kathib al-ahmar, ningekwenda kuonesheni ambao kaburi lake liko pembezoni mwa njia ya kathib al-ahmar. Kathib kwa maana ni ile rundo, au sema ni rundo usikute maji mwenyewe, ambao ni jekundu. Sisi tunaona kathib maana eh, sehemu yote upepo ukiwa mkubwa huwa unahamisha nini? Mchanga, si ndio? Upepo kuna vuma mahala, basi kuna mchanga unabebwa. Sasa ile mchanga unajangwa huu unabebwa, unakwenda sehemu unajirundika tena, unakaa. Sasa lile jifundo lile au ile kile kijimlima cha ule mchanga uliohamishwa inaitwa al-kathibu. Sawa? Tayib, wa hadha alhadith, na hadithi hii muallif anasema thabitun fi sahihaini, imethibiti ndani ya sahihi mbili, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadithi Abi Hurairah, wa inna ma athbathahu almuallif, hakika si vinginevyo, muallif ameithibitisha na kuweka ni mlango wake hapa, fil aqida, katika masaili ya aqida. Kwa nini mambo kama haya, Musa kumpiga malaika na akamtoboa, labda tuseme akamtoboa jicho, halafu akakataa kuuliwa, kwa nini muallif ameleta hadithi hii katika eneo kama hili? Anasema amelileta jambo hili muallif katika mlango wa aqida, li anna ba'd almubtadi'a, kwa sababu baadhi ya wazushi, ankarahu, wameikanusha hadithi hii, muallalan, hali ya kutukuiwekea illa, kuiwekea illa, dhalika bi annahu yamtani, wameiwekea illa hiyo hadithi, na hilo la kuwekea illa hiyo hadithi kwa wao, yamtani'u, kwamba inazuilika, inakataa kabisa kuingia akilini, anna Musa yaltimu almalak, kwamba Musa alayhi salatu wasalam kweli anaweza kumpiga malaika, anna Musa yaltimu almalak, kwamba malaika Musa anaweza kumpiga malaika. Kwa hiyo likaonekana katika akili yao jambo hili haliingii, kwa muallif akachukua jambo hili akaliweka katika mlango wa aqida. Wanaruddu alayhim bi anna almalak, tunawajibu hao wazushi kwa kuambia kwamba bi anna almalak, malaika, ata Musa bi surati insan, alimwendea Musa katika sura na umbile la kibinadamu, la yaarifu Musa man huwa, Musa alikuwa hamjui kwamba huyo ni nani, man huwa yatlubu minhu nafsahu, ni nani huyo anayemtaka nafsi yake, Musa alikuwa hamjui. vipi tu uje useme nataka kuua bwana, nataka kuchukua roho yako, kwa haraka haraka ukubali. Kwa hiyo Musa naye alayhi salamu kakataa hilo. Kwa hiyo tunawajibu na kuambia kwamba malaika alimwingia Musa katika sura ya binadamu. Kwa hiyo kama mmoja katika sura ya mwanadamu na Musa yeye hamjui ni nani, vipi afike tu bwana anataka kutoa roho yake na akamkubalia haraka haraka? Man huwa yatlubu minhu nafsuhu famuqtada, anasema famuqtada at-tabi'ati al-bashariyya, kwa ile hali muktaba, ile hali yenyewe ya kitabia, ya kitabia ya kibinadamu, an yudafi'a, lazima ajitetee al-matlub, lazima ajitetee mwenyewe Musa alayhi salatu wasallam. Kitabia ya kibinadamu, amekuja mtu bwana, amefika wakati sasa kutolewa roho yeye bwana, mtu wa kawaida, lazima ajitetee kwanza. An yudafi'a al-matlub an nafsihi, walau alima Musa, na lau Musa alayhi salatu wasallam angejua, annahu malak, kwamba huyu aliyekuja ni malaika, lam yaltimhu, asingeweza kumpiga. Walidhalika istaslama lahu fil marati thania, na kwa hilo sasa, baada ya Musa alayhi salatu wasallam kujua kwamba huyu ni malaika mara ya pili, sababu malaika alirudi, halafu aliporudi akamwambia yale maneno ambayo tumeyatanguliza hapo nyuma, kwamba weka mkono wako katika mgongo wa nini, wa ng'ombe. Kwa hiyo baada ya hapo ndio akajua, ha, kweli huyu ndio malaika. Sasa ndio maana unaona kwamba Musa alayhi salatu wasallam istaslama. Istaslama kwa maana alijisalimisha sasa mara ya pili. Akakubali sasa bwana, haya bwana, kama ndio hivyo tayari toa roho yako. Istaslama lahu fil marati thania hina ja'ahu, wakati alipomwijia yule malaika, mimma yadullu, hayo ni katika yale yanayojulisha, annahu min indillah, kwamba huyu malaika atoka kwa Allah. Wa huwa i'ta'uhu muhla min as-sinin, na pale ambapo yani yajulisha kwamba huyu inatoka kwa Allah ni pale yule malaika, wa huwa i'ta'uhu, nako ni kule malaika i'ta'uhu kumpa Musa alayhi salatu wasallam muhla, muda maalum, min as-sinin, wa wakati, biqadri ma tahta yadihi, kwamba kiwango cha kukaa katika huu ulimwengu wa miaka utakuwa kwa kile makadirio ya kilichopo chini ya mkono wake, min sha'rin thawrin, kutoka maana na nywele za nani, za ng'ombe. Asalullah bimannihi wa karamihi yarzuqana ilman nafi'a wa an yarzuqana al-ikhlas, allahumma inna na'udhu bika min ar-riya'i wa sum'ati, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Tutaendelea sababu mambo yote.